We would like to play a very solid number. Very groovy. Title, The Groove Juice Special. Slim Gellert, Hit That Jive Jack, από την ταινία On The Road, το φιλμ που είδαμε πριν από 2 χρόνια. Σήμερα συμπληρώνονται 45 χρόνια από την αναχώρηση του Jack Kerouac. Ο Kerouac ήταν ένας από τους πολλούς ταλαντούχους αποκλεισμένους, Εβραίους, μαύρους, γυναίκες από τις Νότιες Πολιτείες, παιδιά μεταναστών της εργατικής τάξης, που πολιόρκησαν την Αμερικάνικη λογοτεχνία μετά τον πόλεμο. Από όλους αυτούς ήταν ίσως εκείνος που χρειάστηκε να κάνει τον περισσότερο δρόμο. Γεννήθηκε από Γαλλοκαναδούς γονείς σε μια βιομηχανική πόλη της Μασαχουσέτης και ήταν ένα ντροπαλό και ονειροπαρμένο παιδί που δεν μιλούσε αγγλικά μέχρι τα 5-6 χρόνια του. Γνώρισε την τοπική δόξα σαν στάρ της γυμνασιακής ομάδας ποδοσφαίρου και ύστερα άρχισε την περιπλάνησή του που πήγε μέχρι τα βάθη της Αμερικής, μέχρι την πόλη του Μεξικού, το Παρίσι και το Μαρόκο. Φοβόταν την πλήξη περισσότερο από τον ίδιο το θάνατο. Βρισκόταν συνεχώς εν κινήσει, αναζητώντας διαρκώς νέες εμπειρίες για να γράψει για αυτές. Στο διάστημα ανάμεσα στην ολοκλήρωση του βιβλίου «Στον δρόμο» το 1951 και στην έκδοσή του το 1957, ο Kerouac έγραψε καμιά δεκαριά έργα που όλα απορρίφθηκαν από τους γνωστούς τότε εκδότες. Μέχρι λοιπόν που η κραυγή του Ginsberg και το μυθιστόρημα του Kerouac προκάλεσαν την τεράστια προβολή της γενιάς των Beat από τα μέσα της ενημέρωσης τότε. Ο Kerouac όμως είχε χάσει πια το μεγάλο ενδιαφέρον για το φαινόμενο αυτό των Beat. Την τελευταία δεκαετία της ζωής του έζησε με την άγρια και στενόμυαλη μητέρα του, έχοντας χάσει επαφή με τους Beat φίλους του, τους οποίους εκείνη η μητέρα του δεν τους ήθελε, και άρχισε να γίνεται όλο πιο πικρόχολος και συντηρητικός. Πέθανε από το ποτό σε ηλικία 47 ετών το 1969 σαν σήμερα. Έχουμε μια σειρά από μεγάλα ονόματα που έχουν επηρεαστεί απόλυτα από το έργο των τύπων της γενιάς Beat, αλλά και ιδιαίτερα του Kerouac, και αυτά θα ακούσουμε σήμερα όσα χωρέσουν βέβαια μέχρι τις 8 εδώ στο Βήμα, όπως κάθε μέρα. Τραγούδια που γράφτηκαν για το Kerouac, τραγούδια που ενέπνευσε το On The Road, καλλιτέχνες που έγιναν γιατί υπήρχε ο Kerouac, όπως τα ακούσετε. Ξεκινάμε με 10,000 Maniacs και το τραγούδι τους αυτό εδώ. Hey Jack Kerouac. Hey Jack Kerouac, I think of your mother, and the tears she cried, they were cried for none other than a little boy lost in a little world it hated, and it dared to die. Flask slinging madman, steaming cafe windows. All the San Francisco Beat Boys, you were the favorite. Now they sift and rattle their bones and think of their bloodstone days. You chose your words for miles off. Faith got lost in the world. Ακούσαμε τους 10,000 Maniacs, κάποιοι από εσάς θυμόσαστε αυτό το συγκρότημα, και το τραγούδι τους Hey Jack Kerouac, βέβαια είναι γραμμένο για τον Jack Kerouac, Σαν Φραντζίσκο κτλ. Ανήκει λοιπόν στην γενιά των beat. Έτσι να θυμίσουμε ο όρος αυτός, beat γενιά, τι είναι. Αναφερόμαστε στο λογοτεχνικό κίνημα που έδρασε στην Αμερική τις δεκαετίες του 50 και του 60. Αν και στην πραγματικότητα αποτέλεσε μια μάλλον ολιγάριθμη ομάδα, η επίδρασή της στην Αμερικάνικη λογοτεχνία και κοινωνία ήταν αρκετά σημαντική, ώστε να χαρακτηριστεί σαν μια καλλιτεχνική γενιά. Ειδικότερα, θεωρείται πως η beat λογοτεχνία έχει ουσιαστική επιρροή στα μεταγενέστερα κινήματα των hippies, rock και του punk και εδώ rock. Άρα λοιπόν έχουμε μουσικούς, όπως θα ακούσετε σε λίγο, όπως ο Tom Waits και ο Dylan. Είναι επόμενο αυτό, δηλαδή ο Dylan, όπου σηκώσεις κάτι που έχει σχέση με λογοτεχνία επίσης, είναι ο Dylan. Γι' αυτό είναι ο Dylan αυτόν που είναι. Και αυτό θα έπρεπε να ήταν και οι Έλληνοι μουσικές, οι Έλληνοι μουσικοί, με συγχωρείτε, να ψάχνουν στη λογοτεχνία μας και στη δική μας ποιήση για να γίνουν. Ιδαλλιώς δεν γίνονται. Λοιπόν, θα παίξουμε διάφορα πράγματα, αλλά η beat, αυτή η γενιά των beat στη δεκαετία του 50, έζησε, μεγάλωσε ακούγοντας jazz. Θα ακούσουμε τον ίδιο τον Kerouac τώρα, για να πάμε στις διαφημίσεις, να μιλάει για τον Charlie Parker. Charlie Parker looked like Buddha. Charlie Parker, who recently died laughing at a juggler on TV, after weeks of strain and sickness, was called the perfect musician. And his expression on his face was as calm, beautiful, and profound as the image of the Buddha represented in the East. The lidded eyes, the expression that says, all is well. This was what Charlie Parker said when he played, all is well. He had the feeling of early in the morning, like a hermit's joy, or like the perfect cry of some wild gang at a jam session, wail, wop. Charlie burst his lungs to reach the speed of what the speedsters wanted, and what they wanted was his eternal slowdown. A great musician and a great creator of forms that ultimately find expression in mores and what have you. Musically as important as Beethoven, yet not regarded as such at all. A genteel conductor of string orchestras, in front of which he stood, proud and calm, like a leader of music in the great historic world night, and wailed his little saxophone, the alto, with piercing clear lament, in perfect tune and shining harmony, toot, as listeners reacted without showing it, and began talking, and soon the whole joint is rocking and talking, and everybody talking, and Charlie Parker whistling them on to the brink of eternity with his Irish St. Patrick patoodle stick. And like the holy miss, we blop and we plop in the waters of slaughter and white meat and die one after one in time. And how sweet a story it is when you hear Charlie Parker tell it, either on records or at sessions or at official bits and clubs, shots in the arm for the wallet. Gleefully, he whistled the perfect horn. Anyhow, it made no difference. Charlie Parker, forgive me. Forgive me for not answering your eyes. For not having made an indication of that which you can devise. Charlie Parker, pray for me. Pray for me and everybody. In the nirvanas of your brain where you hide, indulgent and huge, no longer Charlie Parker, with a secret unsayable name that carries with it merit not to be measured from here to up, down, east or west. Charlie Parker, lay the bane off me and everybody. Ο Jack Kerouac μίλησε για τον Charlie Parker. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Largo al factotum della città. Όχι, όχι, όχι. Έτσι δεν είναι. Πουλάει. Θέλει πόνο. Βγάλε. Πιο δαλγά. Καταλαβαίνει. Για πιάσε ένα λα. Μια νύχτα μου πες περνούσε σώμα. Όλα τα λεφτά είναι στο Λαϊκό. Αυτή την Τετάρτη το jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 3.500.000 ευρώ. Λαϊκό Λαχείο από τα Ελληνικά Λαχεία. Μια εταιρεία του ομίλου ΟΠΑΠ. Συμμετοχή για άτομα μόνο άνω των 18 ετών. Είδες αν το πιάσεις το λα. Οικό. Παίξτε υπεύθυνα. Έλα αφεντικό. Ναι, αρέ, μην ξεχάσεις να περάσεις και από τον κύριο Γιάννη να του δώσει το χαλί το μακρόστενο και να πληρωθείς, ε. Αυτό ναι, που μένει κοντά στο γήπεδο. Αχ, oh. Στο γήπεδο. Στο ίδιο γήπεδο που πηγαίναμε πιτσιρίκι με τα κοντοπαντέλωνα. Να δούμε το γίγαντα τον Ιβ να μουσκεύει τη φανέλα με υδροτατίμιο. Ναι, ναι. Γιατί ήταν τα σουτ βολίδες που βροντάγανε τα δίχτυα. Με τις κατεβασίες του πάθαινε συγκλονισμό το Πανελλήνιο. Και γίνει και βιβλίο και ταινία και πλοίο. Κι άλογο καθαρό αίμο στον υπόδρομο. Τώρα όλοι οι επαγγελματίες μπορούν να μιλάνε όσο θέλουν και για ό,τι θέλουν, χωρίς να σκέφτονται το κόστος. Απόκτησε και εσύ ο The Business Double Play για να μιλάς με τις ώρες με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου και να έχεις ασύλληπτες ταχύτητες ίντερνετ έως 50 Mbps. Ο ΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. 12 μήνη δέσμευση. Νέα σύνδεση 36 ευρώ και 9 λεπτά. allabouthotels.com Πράγα. Δίκλινο από 29 ευρώ. Και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Έκθεση Meat Days. Ελάτε στην έκθεση για το κρέας, τα αλατικά, τα κρέατοσκευάσματα και τους εξοπλισμούς. Meat Days. 1 έως 3 Νοεμβρίου. Metropolitan Expo. Μαζί και οι εκθέσεις Dairy Expo και Frozen Food. Θα είναι όλοι εκεί. Οργάνωση O-Mind Creatives. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Εδώ είμαστε λοιπόν, ο Γιάννης Πετρίδης, 45 χρόνια από την αναχώρηση του Jack Kerouac. Στο βιβλίο του «Η ζωή μου με τους Doors», ο κιμπορντίστας των Doors, Ray Manzarek, λέει: «Υποθέτω ότι εάν ο Jack Kerouac δεν είχε γράψει το On The Road, οι Doors δεν θα υπήρχαν». The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Ο Αμερικανός συγγραφέας Χένρι Μίλλερ είπε για την γενιά των Beat και των Kerouac: «Ζούμε στον αιώνα των θαυμάτων. Η εποχή του ξέφραγκου φωνιά πέρασε πια. Οι σεξομανείς μένουν εκτεθειμένοι. Οι ρυψοκίνδυνοι ακροβάτες σπάσαν τα μούτρα τους. Ήρθε η εποχή των θαυμάτων, όταν οι επιστήμονές μας, με τη βοήθεια και την υποκίνηση των αρχιερέων του Πενταγώνου, καθοδηγούν την αμοιβαία αλλά ολοκληρωτική καταστροφή. Πρόοδος, τι άλλο. Δώσατε με τη μορφή ενός μυθιστορήματος, αν μπορείτε. Μην γκρινιάζετε για τη ζωή και τα γράμματα αν είσαστε θανατοφάγος. Μην μας μιλάτε για την στρωτή καθαρή λογοτεχνία των ραδιενεργών καταλήπων. Αφήστε τους ποιητές να μιλήσουν. Μπορεί να είναι τσακισμένοι, Beat, μα δεν είναι οπαδοί του πυρηνικού ολέθρου. Πιστέψτε με, δεν υπάρχει τίποτα το καθαρό, τίποτα το υγιές, τίποτε το ενθαρρυντικό σε αυτόν τον αιώνα των θαυμάτων, εκτός από την εξιστόρηση. Και οι Kerouac θα είναι κατά πάσα πιθανότητα αυτοί που θα έχουν την τελευταία λέξη». Έτσι είχε πει ο Χένρι Μίλλερ. «Μακάρι να είναι οι Kerouac αυτοί που θα έχουν την τελευταία λέξη». time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Όπως είπε ο Μάρζαρεκ, δεν θα υπήρχαν οι Doors αν δεν είχε γραφτεί το On The Road από τον Kerouac. Το 1976 Jethro Tull στο concept album Too Old To Rock and Roll, Too Young To Die, αναφέρονται στο τραγούδι From A Dead Beat To An Old Greaser, στη γενιά αυτή της Beat Generation, την λένε Dead Beat, και στο τραγούδι που θα ακούσετε ακούγονται και τα ονόματα του Charlie Parker και του Jack Kerouac. From a dead beat to an old greaser is thinking of you. You won't remember the long nights, coffee bars, and black tights, and white thighs in shop windows, where blonde assistants fully fashioned the world. When bonds were banned every Sunday, and the shadows did have the and tired young sax players sold their instruments of torture. Sat in a station, sharing wet dreams of Charlie Parker, Jack Kerouac, Randy Magritte, to name a few of the heroes who were too wise for their own good, left the young brood to go on living without them. Remember your name though you're a deity with tired feet. Two ends that don't meet, to a deadbeat from an old greaser. Η ώρα είναι 4:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσο. Ξεπέρασαν κάθε προσδοκία τα τεστ αντοχής των ελληνικών τραπεζών. Βήμα-βήμα βγαίνουμε από την κρίση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι ένα ακόμα βήμα προς την ασφαλή έξοδο από το μνημόνιο, τόνισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Για μια πολύ θετική εξέλιξη που επιβεβαιώνει την ορθή πολιτική που εφάρμοσε η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος, κάνει λόγο ο Υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης. Την επιτυχία των τραπεζών επιβεβαιώνει και η Τράπεζα της Ελλάδος, χαρακτηρίζοντας πολύ θετικά τα αποτελέσματα. Συνολικό πλέγμα για την προστασία των δανειοληπτών προαναγγέλει με συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής ο Υπουργός Ανάπτυξης. Έρχεται ρύθμιση και για τα ληξιπρόθεσμα στεγαστικά δάνεια, σύμφωνα με τον Νίκο Δένδια. Αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο προωθεί η κυβέρνηση σύμφωνα με το έθνος της Κυριακής. Μεταξύ αυτών, πλαφών 7 ημερών για τις συνδικαλιστικές άδειες και απολύσεις σε περίπτωση απουσίας. Αύριο θα φτάσει στο Υπουργείο Οικονομικών η λίστα με τους δήμους που υπέστησαν ζημιές από την κακοκαιρία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αχαρνών. Για την 8η αγωνιστική της Super League ξεχωρίζει απόψε το μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7:30. Σε εξέλιξη ο αγώνας Σόφια Αστέρας Τρίπολης. Στις 5:15 ΠΑΟΚ Βέρεια, Κέρκυρα Πλατανιάς και Πανετολικός Παθρακικός. Τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων από την Nova. Και ο καιρός αύριο στην Αττική προβλέπεται άστατος με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Βήμα 99,5 στις 5. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι έγινε ρε Πέτρο, γιατί είσαι τσιτωμένος? Θυμάσαι που σου έλεγα για ένα βιβλίο που πήρα από το cosmote.books.gr? Μπαίνω στο βαγόνι ήσυχα και ωραία. Βγάζω το βιβλίο να διαβάσω και με το που κλείνουν οι πόρτες γεμίζει παντού νερά. Οι ράγες, οι αποβάθρα, τα πάντα. Και ξαφνικά μια τεράστια φάλαινα αναδύεται από το πουθενά. Μέσα στο μετρό. Ναι! Και να μπαντάρει το βαγόνι σαν καράβι. Μια από εδώ, μια από εκεί, μια από εδώ, μια από εκεί. Και να νιώθω την αδρεναλίνη σε όλο μου το σώμα. Και τι έγινε τελικά? Φτάσαμε ευαγγελισμό και κατέβηκα. Άσε σου λέω πάνω στο καλύτερο. Θα το συνεχίσω όμως αύριο και θα σου πω. Άλλες 100 σελίδες μου μένουν. Μία διαδρομή πάνω από 1 εκατομμύριο ταξίδια. Μπες στο cosmotebooks.gr, το online βιβλιοπωλείο με τα περισσότερα έντυπα βιβλία και e-books στην Ελλάδα. Επίλεξε το βιβλίο που θες και με ένα κλικ γίνεται δικό σου. Με δυνατότητα αποστολής στη διεύθυνση της επιλογής σου ή παραλαβής από τα καταστήματα Cosmote, OTE Γερμανός. cosmotebooks.gr. Μία σελίδα πάνω από 1 εκατομμύριο βιβλία. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα βουνά περνάω. Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στο Γιάννηνο Μουσικό Θέατρο. Πάντα θα ξημερώνει. Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης επιστρέφει με νέο υλικό για μια σειρά εμφανίσεων στο Γιάννηνο Μουσικό Θέατρο. Από 31 Οκτωβρίου κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πληροφορίες, κρατήσεις 210-93-15-600 και στο viva.gr. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε λοιπόν 45 χρόνια από την αναχώρηση του Jack Kerouac. Η τεράστια Ella Fitzgerald σε ένα άλμπουμ που είχε βγάλει το 1958 για την Verve έχει ένα τραγούδι που λέγεται Like Young. Μεταξύ άλλων θα την ακούσετε να λέει: πίνει καφέ στο καφέ εσπρέσο, διαβάζει Kerouac σαν νέος, πηγαίνει όπου πηγαίνουν όλοι οι θυμωμένοι νέοι, απαγγέλει ποίηση σαν νέος. I'm out doing the usual places and I'm living it like young. Then I dig me this face of all faces, he's the craziest like young. He drinks coffee at Cafe Espresso, he reads Kerouac like young. He goes where all the angry young men go, recites poetry like young. We start blowing the pad around 11, and we're homing it like now. We spin records on cloud number 7, and he's reaching me like wow. I'm all unstrung, 'cause man, he's got me feeling like young. If he were to brush me and go, I'm starting to wear my hair again like a swear again. I keep getting the kookiest notion, I think maybe it's like love. I've been feeling a crazy emotion, I think baby it's like love. Now we're riding a rainbow to Cloudsville, and we're making it like young. Love soft as April snow, love warm as candle glow, love, love is easy to go. I'm all unstrung, 'cause man, he's got me feeling like young. Without him I'm no good at all, without him I'm less than a decimal. I keep getting the kookiest notion, I think maybe it's like love. I've been feeling a crazy emotion, I think baby it's like love. Now we're riding a rainbow to Cloudsville or Wildsville, we're making it like love. Like young. Οι ήρωες του βιβλίου On the Road, ο Σαλ Παραντάις και ο Ντίν Μοριάρτη, είναι τα alter ego του Jack Kerouac και του Νίλ Κάσιντι. Ο Τόμ Γουέιτς ακούγεται τώρα στο τραγούδι Jack and Neil. Everyone in stitches, bragging about some nursing screwed while driving through Nebraska. When she came, she honked the horn, and Neil just barely missed the truck. And then he asked her if she'd like to come like that to California. You see her redhead in a uniform, always get you horny. And we had the hairnet, white shoes and a name tag in her hat. She drove like Andy Granatelli, knew how to fix a flat. And Jack was almost at the bottom of his MD-2020. Neil was yelling out the window, trying to buy some pennies from a Lincoln full of Mexicans. And the left rear tire blowed, and the sons of bitches put near, almost ran us off the road. And while the nurse had spilled the manischewitz all up and down her dress, and then she lit the map on fire, and Neil just had to guess, should we try to find a bootleg route or a filling station open? The nurse was dumping out her purse and looking for an envelope. Jack was out of cigarettes, and as we crossed the yellow line, the gas pumps look like tombstones from here. And it felt lonelier than a parking lot when the last car pulls away. And the moonlight dressed the double-breasted foothills in the mirror, wearing out a negligee and a black Brazil. And the mercury was running hot, we were almost out of gas. And just then Florence Nightingale, she dropped her drawers and stuck her fat ass halfway out the window to a Wilson Pickett tune. Shouted, get a load of this, and gave the finger to the moon. Scabble with that desire, scabble with the down to Philadelphia, man. Got to mug my gift that down. Where the tug was the board to your door. Counting one night jacks, whistling Dixie in the car. And he was doing Lisa 100 when we saw a falling star. And Florence wished that Neil would hold her instead of chewing on his cigar. Jack was nodding out and wishing he was in a bar. With Charlie Parker on the bandstand, not a worry in the world. And a glass of beer in one hand and his arms around a girl. Neil was singing to the nurse underneath the Harlem moon. And somehow you could just tell we'd be in California soon. Open up your golden gates to California. Here I Πέντε. Άνοιξε το βήμα σου. Τα τζάμπο δεν ξεχνώ, όσα κι αν σοπή έκανα. Πολλές σακούλες κράτησα, μα εκείνη δεν αρνήθηκα. Τα τζάμπο δεν ξεχνώ, γλυκιά τσαμποσακούλα μου. Πολλές σακούλες κράτησα, μα εσύ είσαι η ψυχούλα μου. Σιρήνα η χλειδί κι η γλαμουριά. Μα όσο κι αν σκανδαλίζομαι, στορκίζομαι πως γυρνώ να σε βρω. Να σε δω, σε ζητώ στο δεκό. Έλα, μόλις έφτασα. Συγγνώμη. Μπορώ να την κρατήσω λίγο. Ναι, είμαστε παντού. Σε κάθε γωνιά αυτού του κόσμου. Όπου υπάρχουν Έλληνες. Είμαστε παντού, γιατί είμαστε στην καρδιά σας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είδα το Σταρόβα, λέει την Κάγκα και τα έχω χάσει τώρα. Είδες και με κορόιδευες πριν. Ναι. Σαν τι, πώς τη λέγανε αυτή τη, που πήρε τη Eurovision. Ποια πήρε τη Eurovision? Η Κονσίτα, πώς τη λέγανε. Κονσίτα, ναι. Σαν την Κονσίτα. Σαν τις Κονσίτες ήταν. Τι εννοείς? Γιατί η Κονσίτα είναι 40 κιλά. Είσαι ρατσιστής. Εγώ είμαι ρατσιστής, ναι, που πάει για τα κιλά της Σταρόβα. Βεβαίως. Μάλιστα, εντάξει. Είσαι σαν το Λαζόπουλο που έδειχνε χθες μια εύσομη και την έλεγε φάλαινα. Εγώ δεν είπα ότι είναι φάλαινο Σταρόβα. Όχι, τι είπες? Ότι είναι δύο γκάγκες. Όχι, είπα ότι είναι πέντε κονσίτες. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Θα παραλείψω το τραγούδι του Dylan που είναι επηρεασμένο από τον Jack Kerouac, τα βιβλία του, μια και παίξαμε χτες Dylan, για να πάμε να ακούσουμε τους Smiths τώρα και θα δούμε τι άλλο θα παίξουμε αμέσως μετά, γιατί έχουμε καιρό για δύο τραγούδια. Το βράδυ που θα αναμεταδοθεί η εκπομπή στις 3 η ώρα εδώ στο Βήμα FM, θα ακούσετε και μουσική από την μουσική που έγραψε ο Γκουστάβο Σανταολάγια για την ταινία On the Road. Οι Smiths και ο Morrissey δανείστηκαν τον τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσουμε τώρα από το βιβλίο του Jack Kerouac «Οι αλήτες του Dharma». Upon the sand, upon the bay, there is a quick and easy way, you say, before you will astray, I'd rather stay. I'm not the man you think I am, I'm not the man you think I am, and sorrow's native son, he will not smile for anyone, and pretty girls may pray. Of the pier and of the bay, you tug my arm and say, give in to lust, give up to lust, oh, heaven knows we'll soon be dust. Oh, I'm not the man you think I am, I'm not the man you think I am, and sorrow's native son, he will not rise for anyone. Girls may pray. I could have been wild and I could have been free, but nature played this trick on me. She wants it now. Και θα ολοκληρώσουμε σήμερα το αφιέρωμα στον Jack Kerouac, 45 χρόνια από την αναχώρησή του, με το συγκρότημα Bell and Sebastian. Αύριο να είστε εδώ και για καινούρια στην πρώτη ώρα και για έρευνα με αφιέρωμα στη δεύτερη ώρα με κάτι άλλο εντελώς διαφορετικό. Λοιπόν, εδώ θα ακούσετε αναφορές στον Kerouac, στο τραγούδι των Bell and Sebastian, Le Pasti de la Bourgeoisie. Sunbeam shine, musty color me and you. You stay home, oh, if only I left you. Le Pasti tell a bourgeoisie. Municipal pool, your junior lifesaver, and your friends are all serious ravers. La Poste, tell a bourgeoisie. In Judy Blue, oh, but you came too soon. You're too tall, much too tall for a boyfriend. You run and hide from your buck teeth and split ends. Don't be scared by the books you love. You're the pale wine, or you'll be doing fine. Wouldn't you like to get away? Bestowing the memory of good and evil. The ones you left behind, heartless one. Mm-hmm.